हम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 15 मार्च 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतृगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण तिष्ठ। दुनिया मात्र में त्रिलोकी में 14 भुवन में सब में मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई है, इसकी अधिक महिमा है। त्रिलोकी में भी इसकी अधिक महिमा है। क्यों अधिक महिमा है? कि ये परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जितने संसार में जो साधना है कल्याण की, उद्धार की, जीवन मुक्त होने की, योगी होने की, परमात्मा के प्रेमी होने की, भगवान के दर्शन करने की जो साधना है, उन साधनाओं को ये कर सकता है। ऐसी इसमें योग्यता है, इस वास्ते इसकी महिमा है। इस ढांचे की महिमा नहीं, ये भाई लंबा लंबा हो, दो पैरों तले काला माथा हो, दो हाथ लटकते हो, ऐसी नहीं है। ये महिमा इस शरीर की नहीं है, ये महिमा इसके विवेक की है, इसकी समझ की है, और समझ में वे समझ के सदुपयोग की है। दुरुपयोग किया जाए, बम बनाया जाए, लाखों को मार दे एक साथ में, भूमंडल एक भाग को नष्ट कर दे, ये महान दुरुपयोग है। और सदुपयोग में अपना कल्याण कर, दो कल्याण कर दे, उद्धार कर दे, इसे सदुपयोग है। तो सदुपयोग दुरुपयोग कर सकता है, इस वास्ते इसकी महिमा है। तो महिमा सदुपयोग की है, दुरुपयोग की नहीं। अपने में अभिमान करता है, स्वार्थ रखता है, वो दुरुपयोग करेगा। जितना ही स्वार्थ रखता है, कितना ही अभिमान अधिक रखता है, उतना ही वो दुरुपयोग करेगा, उसका नुकसान होगा, वो अपने भोगना पड़ेगा। बहम तो ये है कि स्वार्थ होने से मैं स्वार्थी हो जाऊंगा, धनी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, पर संसार में भी सुखी नहीं होगा, दुखी होगा, परिणाम में महान दुखी होगा। क्योंकि भोगियों ने तो आधार ही आने, और ये तो कर्मी और ही है, तो भोग तो फिर भोगना पड़ेगा। तो सदा के लिए सुखी हो जाए ऐसा अवसर है, ये मौका है, और इसका पता नहीं कब चला जाए। भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि ये शरीर कुछ पता नहीं है, पल में प्रलय होगा, फिर करेगा कब, कुछ पता नहीं। पेट में जब आता है तब से लेकर 100 वर्षों में मौत सदा खुली है। दिनों का, महीनों का, वर्षों का गिर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। कोई वर्ष, कोई महीना, कोई दिन, कोई घंटा, कोई मिनट, कोई सेकंड खाली नहीं है मौत से। सब समय में मौत आ जाएगी। जब मौत नहीं आएगा तो विचार एक समान रहेगा, ये भी पता नहीं है। आज विचार अच्छे हैं, कल कैसे विचार हो जाए, कैसे संग मिल जाए, क्या बदल जाए, इसकी सेवा है। माथा ही कब बदल जाए, पागल हो जाए, क्या करें, वो समझ नहीं सकते क्या करेंगे। बड़ा एक विचित्र धोखे का मामला है, सगज में धोखा हो सकता है। इस वास्ते जब एक सावधानी है, जब जब समझ सकते हैं, कर सकते हैं, तब तक अपना उद्धार कर ही लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। अवसर इतना कितना बढ़िया मिला, इतना बढ़िया मिला है कि आप संसार के लिए भी बड़े भारी उपयोग, संसार का उपयोग, संसार के सुख करने के लिए आप उपयोगी हो सकते हो। चाहे धन आपके पास मत हो, विद्या आपकी मत हो, कुछ भी मत हो, केवल अपना अपनी जो स्थिति है, जो समझ है, उसका सदुपयोग करने मात्र से संसार की बड़ी भारी सेवा कर सकते हैं और अपना उद्धार कर सकते हैं और भगवान के प्रेमी हो सकते हैं। मात्र संसार के लिए आप इतने उपयोगी, इतने उपयोगी हो जाए, जब सब शास्त्र संसार आपको चाहने लगेगा, आपके भीतर संसार की कोई गर्ज रहेगी नहीं, शरीर की गर्ज नहीं रहेगी, शरीर जीता रहे ये भी गर्ज नहीं रहेगी, दूसरा हमारा आदर करे, सत्कार करे, कुछ मेरे को माने, ये भी गर्ज नहीं रहेगी। ठीक आप उपयोग करेंगे तो ऐसी बात है, आपकी जरूरत तो सबको हो जाएगी और आपके किसी की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति आपकी इस जीवन में हो सकती है और बड़ी सुगमता से हो सकती है, कठिनता नहीं है, केवल आपका विचार हो जाए पूरा, केवल विचार, दृढ़ता से विचार ऐसे हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, जैसा आप हो सकते हैं। और आप अपना कल्याण कर सकते हैं, जैसे संसार के लिए उपयोग हो सकते हैं, ऐसे आप अपना भी उद्धार कर सकते हैं। बहुत मायने श्लोक मैंने कहा कि यंग लव द्वा चा परम लाभ हम मने, जिसे लाभ से बढ़कर कोई लाभ है ऐसा आप मानने भी नहीं, ऐसा लाभ आप खुद को हो जाएगा। जहाँ दुख संयोग भी होगा, दुख संताप का जहाँ स्पर्श नहीं होगा, ऐसा एक आनंद विलक्षण जब दुख जिंदगी पहुंच सके, ऐसे आप हो सकते हैं। तीसरी बात, भगवान के ऐसे प्रेमी हो सकते हैं जो भगवान कहते भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतन का दास, भक्तों का दास हूँ मैं। आप अगर भगवान परायण हो जाए तो भगवान के मुकुटमणि हो सकते, संसार के काम आ सकते, अपना उद्धार कर सकते, तो भगवान के मुकुटमणि हो सकते हैं। ये तीनों बात है आप में स्वयं में हो जाएगी, हो सकती है। कैसे ही आप मूर्ख हो, कैसे ही आप पापी हो, कैसे ही पापी हो, कैसे ही मूर्ख हो, और समय थोड़े थोड़े भी हो उसमें हो सकता है। समय अलमत कुछ लगता है, मन लगता है क्या, वो प्रकृति के सुधार में वो थोड़ा सा समय लगता है। आप पापी हो उनकी बात परवाह नहीं है, आप अयोग्य है नहीं, आप अनधिकारी नहीं है, इसलिए लायक आप नहीं है बात नहीं, लायक है, योग्य है, आप पात्र हैं, इसमें निर्बल आप नहीं है, इसमें आप सबल है। केवल विचार कर ले, केवल, अरे वो विचार तेजी का हो जाए तो समय भी ज्यादा नहीं लगेगा। विचार तेजी का हो जाए कि मेरा कल्याण हो, मैं ऐसा बन जाऊं तो सबकी सेवा करूं और सबको मेरी गर्ज, और मैंने किसी की गर्ज न रहे, ना पदार्थ की, ना व्यक्ति की, ना वस्तु की, ना योग्यता की, ना बल की, कोई जरूरत नहीं रहे मेरे, ऐसा आप हो सकते। केवल ये इच्छा हो कि ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, केवल ये इच्छा जोर डाल दीजिए, इतनी जरूरत है, बताने वाले भी मिल जाएगा, पुस्तक मिल जाएगी, सामग्री मिल जाएगी, साथी मिल जाएंगे, संतों की कृपा मिल जाएगी, भगवान की कृपा मिल जाएगी, संसार की कृपा मिल जाएगी। सच्चे हृदय से ये ताहना हो जाए कि मैं ऐसा बनूं कि जिसमें मेरे हृदय जो मंगतापना है, खाऊं खाऊं मंगतापना मिल जाए, मेरे को मिल जाए, ये उठ जाए, बस ये स्रोत उठ जाए, ना स्वार्थ रहे ना अभिमान रहे, ऐसा बन जाओ, केवल ये इच्छा हो जाए आपकी, हो ही जाएंगे, संदेह नहीं, मैं उदार हो जाऊं। इसके बाद ये संसार के लिए काम आ जाएंगे, इसके बाद मेरी कोई जरूरत नहीं रहे, लाभ बाकी न रहे और हानि नजदीक न पहुंचे, सुख की परवाह नहीं है, दुख लेस भी ना रहे, निंद बात नहीं, ऐसे स्वयं ऐसा आप हो सकते हो। और भगवान आपकी गर्ज करे, मैं हूं भगतन को दास, क्या तुम भगवान के इष्ट देव बन सकते हो। तीन बातें, तीन ही है, एक संसार है, एक आप, एक भगवान है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति आप, ये बात है। अगर इस पर आप गहरा विचार करें और केवल उत्कट अभिलाषा, उत्कट अभिलाषा, इसके बिना आप व्याकुल रहे हैं, बेचैन रहे हैं, केवल आपके इतने, ये पुरुषार्थ है आपका, ये उद्योग है, ये ऐसे उपाय है कि बिना संसार के काम है मैं नहीं होगा। ये जो आप हड़ताल करते हैं ना, हमारे बड़ा ये आपको नहीं करना पड़ेगा, उनको लेनी पड़ेगा, ये आदमी हमारा चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए, आपको नहीं करना पड़ेगा। ये बड़ा राक्षस है, अस्त्र है, हम चाहे हमारे को रखो, आप हमारे को रखो, ये नहीं आप गर्द कर रखेगा, आपको रखेंगे, भोजन भी देंगे, काम करेंगे, सेवा भी करेंगे और गर्द भी करेंगे कि हमारे यहाँ रहो, हमारे यहाँ रहो, यहाँ हमारे रहो, हमारी मांग हो जाएगी संसार को, संसार की आवश्यकता हो जाएगी हमारी, और हमारे संसार की आवश्यकता रहेगी नहीं, न पदार्थ की, न व्यक्ति की, न मन की, हो जाएगी। ऐसे आप सब हो सकते, सब उसके सब, कोई निर्बल नहीं है, कोई अनधिकारी नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई भी अनधिकारी नहीं है, ऐसा बनने में निर्बल कोई नहीं है, केवल एक ही इच्छा, एक इच्छा हो जाए मैं ऐसा बनू, ऐसा मैं हो जाऊं, केवल घर के इतना ही खर्चा है, ऐसा ही बनू, मैं भोगी और संग्रह ना रहूं, ये दो चीज है खास बात है, भोगेश्वर की प्रसन्नता नाम तया व्यवसाय, ये बुद्धि ये पैदा नहीं हो, बुद्धि कि मैं ऐसा हो जाऊं, ये बुद्धि पैदा नहीं होगी, व्यवसाय में बुद्धि होगी नहीं, 41-44 तक का प्रकरण है, जानते ही हो आप, भोगेश्वर की प्रसन्नता नाम, ये दो में फंसे हुए सब हाथ, तो दो में फंसे हुए भोग भोग लोग, बड़े भारी अनर्थ, महान महान पाप, बड़े भारी अनर्थ अनर्थ कर रहे हैं, यार बात समझते नहीं है, मानने मानते नहीं है, बताओ सुख दे जाएगा, मूर्ख है, समझना है, समझते नहीं, स्वामी समझते नहीं, ना कर नहीं, केवल सुख भोगना, इसकी इच्छा छोड़ना पड़ेगा, धन इकट्ठा करना, वस्तु इकट्ठा करना, इसी सब छोड़ना पड़ेगा, धन हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसमें एक विचित्र बात है, जो आपके चाहिए उसमें धन दूर जाता है, नहीं चाहिए धन आता है, भीतर से उसकी गुना भी मिट जाए, दुरुपयोग मिट जाए, उसका महत्व मिट जाए, तो धन आप खर्च कर नहीं सके, इतना आ सकता है, ये बात झूठी नहीं है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, एकदम आपकी गर्द नहीं रहेगी, विषम बात है, और अपने हाथ की बात है, केवल इच्छा जोरदार हुआ, केवल इच्छा, संसार की पदार्थ केवल इच्छा से नहीं मिलता, संसार की पदार्थ के लिए इच्छा भी हो और उद्योग भी करे, पुरुषार्थ करे, और फिर भाग्य हो तो मिलेगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, उसमें भाग्य ही प्रधानता है, इसमें इच्छा की प्रधानता, इस उन्नति में केवल इच्छा की प्रधानता है, क्योंकि आपकी सामग्री भगवान ने दे दी, मनुष्य ही दिया, ये सामग्री दी है भगवान ने, कब कर करुणा न दे ही, देती इस दिन हित सने ही, बिना बिना स्वार्थ के हित करने वाले भगवान ने ये सामग्री दे दी आपको, इस बात ऐसी जरूरत नहीं है, केवल आपके विचार हो जाए, बस फैठी हो जाए, केवल अपना विचार हो जाए, केवल बात, केवल अभिलाषा, ऐसा हो जाऊं मेरे को दुनिया की गर्ज करने नहीं पड़े, किसी की गर्ज, और तो क्या, भगवान की भी गर्ज करनी नहीं पड़े, ऐसा हो जाओ, ऐसे हो जाएंगे। भगवान गर्द करेंगे आप, संसार गर्द करेगा आप, ऐसे हो सकता है। मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुक्त बनी, तो भगवान गर्द करने का स्वभाव तो है ना, भगवान का भी गर्द करने का स्वभाव है ना। अनुप्रदामी हम नित्यम, उनके पीछे पीछे दौड़ दौड़ता हूं, उनके चरणों के हृदय से मैं पवित्र हो तुम्हारे भगवान का है। पूये चंग्री रेणु भी, अंग्री रेणु भी, चरणों की रेणु से मैं पवित्र हो जाऊं, यह भक्त चलता है उसके पीछे चलू, उसके हृदय से मैं पवित्र हो जाऊं, भगवान पवित्र हो गया। क्या दर्शन नरकों में जा रहे हैं, मार पाप घोर पाप कर रहे नरकों में जा रहे, कितना ऊंचे तो चरण जाए, आपके चरण के हृदय से भगवान पवित्र हो गया। निष्कंठ है, निष्प्रिय है, चाहना भीतर से भी चाहना, उस चाहना जाते ही चाहना की बहुत बड़ी पूर्ति हो, पक्की बात है। यह सेवते माम अगुण गुणात्म, निर्गुण का ध्यान करे, यदि वह सुगुण गुणात्मक सुगुण का ध्यान करे, सोहम मैं हूँ साक्षात, सगुण का ध्यान करना है मेरा स्वरूप, निर्गुण का ध्यान करना मेरा स्वरूप साक्षात मैं हूँ, सोहम वो मैं हूँ। पुनाति लोक तृतीय, अपने चरणों की रज्जिश है त्रिलोक को पवित्र करता है, यथा रवि जहाँ सूर्य ज्यादा प्रकाश हो जाता है, ऐसे जहाँ जाता है वो प्रकाश हो जाता है, सूर्य का प्रकाश बाहर होता है ऐसा प्रकाश भीतर होता है, भीतर प्रकाश हो जाता, भीतर प्रकाश और कोई कभी कुछ होता, कितनी रोशनी हो कितनी बड़ी हो भीतर प्रकाश कुछ होता, भीतर प्रकाश कर देता है, लोगों को चेत हो जाता है, सावधानी आ जाती है, विलक्षणता आ जाती है, ये विशेषता उन्हें दूर आ जाए, अंधकार दूर हो जाए, फिर मैं क्या करूं कहां जाऊं क्या करूं कैसे करूं, ये सब शंका समाधान हो जाए, सब प्रकाश, ऐसे प्रकाश देने वाले आप सब बन सकते, भाई बहन छोटे बड़े जवान बूढ़े बालक सब बन सकते, सब अधिकारी मनुष्य मात्र अधिकारी, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, किसी के लिए मना नहीं, सबके सब बन सकते, पर वो बात विशेष हिंदू धर्म में इस शास्त्र में विशेष है, ये औरों में इतनी स्पष्ट नहीं है, खुली सब में, खुली सबके लिए, खुली तो पशु पक्षी वृक्षों के लिए है, उसमें योग्यता नहीं है, वो कर नहीं सकते, भगवान मना नहीं है, वो सामग्री नहीं है उनके पास, जो योग्यता नहीं है, ये माथे में जो विवेक होता है ना, ये माथा इतना विकसित नहीं है, बंदर का थोड़ा सा विकसित होता है, इसमें विकसित विशेष, इसमें ज्ञान के तंतु विशेष है, सामग्री विशेष है, योग्यता विशेष है, बल विशेष है इसमें, ये अधिकारी विशेष है, तो मनुष्य मात्र हो सकता है, स्त्री और पुरुष हो बालक हो जवान हो बूढ़ा हो कोई जवान हो, रोगी हो चाहे निरोग रोगी हो जाए रोगी हो सकता है निरोगी हो सकता है, दुखी और सुखी है दोनों हो सकते हैं, केवल विचार हो जाए ऐसा अपना, ऐसी विचार बात है, केवल आपका विचार, विचार में ये बात जरूरी है, फिर एक ही विचार हो व्यवसाय तो हम बुद्धि एक का एक निश्चय हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए बस एक बाण करुणा निधान की सोपरी जाके गति आन की, अनन्य भाव अनन्य चेता अनन्य आसन दो माम मई एव मन आदर्श मई बुद्धि निवेश मत्स्यता सततम भव मत्स्यता सर्व दुर्गा और मत्स्यता मत प्रसाद आदव मेरी कृपा से केवल मत्स्यता भगवान के सिवाय किसी का और आदर नहीं है, रुपये पैसों का भोगों का दास के दो चीज है बड़ी बाधक है, एक तो रुपयों की आसक्ति है भोगों की आसक्ति, रुपया खुद बाधक नहीं है भोग भी बाधक नहीं है, भोगों में रुपये में जो रस दिखता है आनंद दिखता है लोक दिखता है ये बात है, उम्र दिखता है सुख दिखता है, ये नहीं सोचता कि भोग ज्यादा से ज्यादा मिले उनसे मिल तो रहे कब से तुम तो सुखी हो ना, पता नहीं चलेगा, थोड़ा विचार मैंने किया, थोड़ा किया है मैंने विचार, याद आ गई। एक जवान लड़का, स्त्री भी ठीक और साधारण, बड़ा बड़ा धन नहीं था और कोई दलवीर भी नहीं था, तो मैंने अटकल लगाई, इनके पास तो धन मेरे पास नहीं, इसके पास स्त्री मेरे पास नहीं है, इसके पास मकान है मेरे पास नहीं है, तो इससे मैं कमजोर हूं क्या, मैं कम हूं क्या, तो मेरे में कमी नहीं मालूम थी, उसमें कोई विशेषता नहीं मालूम थी। आप सोच लो लाखों करोड़ों रुपया हो रहे, आपकी मन में बहम है कि बड़ा धनी है, मैंने मन में इज्जत चुड़ी मैं धनी हूं, पर तो आप विचार करो आपसे कोई विशेषता है क्या, उसमें चिंता विशेष है, दुख विशेष है, मनुष्य बड़े बड़े है चिंता रहती है, पागल हो जाते हैं, कोई न मार दे ये चिंता हमारे होती है क्या, बड़े बड़े मिनिस्टर होती है, मेरे समझाते हैं ये आती मन में कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, परंतु मैं दुखी नहीं हूं, ये जो बड़े बड़े धनी है, बड़े बड़े मिनिस्टर है, बड़े बड़े मंत्री है, उनका जिनका हो सकता है, उनके विचार किया कभी कभी आते थे मैंने विचार, तुम्हारी कमी नहीं, आप विचारो क्या कमी, हमारे को भोजन मिलता है कितने तरह के साग, कितनी तरह की रोटी, कितनी तरह की चीजें, कितना मिलता है, धान नहीं ढीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, धान नहीं कुछ नहीं भाई नहीं मारे धान ठावी ढीणो नहीं, गाय है भेड़ है बकरी है भैंस है कुछ नहीं, धान नहीं ढीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, रुपये की गर्मी होती है, हम अच्छी लिया है क्या, हमारे पास रुपया है जामन जीमन बैठा में सब दो दूध दही घी रोटी साग खिचड़ी जो खाने के लिए चाहिए बढ़िया से बढ़िया। आप कहते हो तुम बड़े तुम पढ़े लिखे हो व्याख्यान देते हो, हमारे शंकरानंद जी थे कहते पढ़े लिखे थे कमी किसी दो चार पांच राम राम करते आते पास में डंडे रखते थे नीले मारे डंडे भी नहीं लेता है घर बैठ जाए क्या है गए कि और डंडा मारेगी रोटी कौन देगा, मन में ही नहीं रेख ही नहीं, रोटी तो आप ही हो, आप डंडा मारे मथानी में बीमार हो गए तो शरीर शांत हो गया, तो ज्यादा बीमार शक्ति नहीं उठाई जो बहनों माता हुई इनकी दया बहुत हो दया होती जो वो उठाने लग गया, अरे मने रांडा छुए रे मने रांडा छुए गड़े बड़े, अब वे छुए बिचारी दया आ गई मैंने उठी चुको बिजन थोड़ा उठाया था मैंने छुए गए गड़े बड़े फिर से शांति हो गया। बोलो ये माँ की तरह विचार करे कितना शुद्ध भाव भी बाबा जी उठी चुको उठा ये गड़े गड़े फिर बुरो नहीं माने आप इसे तो देखो कैसी मेरे बात है सासू गया तो बुरो मान ले बहू बुरी मान ले माँ है सुनिए माँ बाप सासू से चार माई थे वो बुरो मान ले वे क्या कहने लगे न कोई बेटा न कोई बाप न कोई भाई कुछ जो है चोखो दो शब्द हमारा कुछ जो है रे कुछ जो है महाराज आ है जो ससुर कण है कजी है रे कजी है रे कजी अब भाषा ही वही कहता ससुर कण अरे चौकी है रे चौकी है लेकिन सुने जगह जाने बात नहीं कोई घना परेशान बात नहीं बस नो खोर को जियो ये भ्रष्ट को जियो लोगो को जियो चो खोर लोगो घड़ी खराब हो जाए घड़ी को जी होगी कुछ हो जाए धो लो धो घड़ी को जी होगी कहीं कभी बताओ जो जाओ जी लोग चाहता मराठी बैठा रोटी भेजे भेजे दर्शन हुआ जो महाराज एक माई दूध लाई एक भंगन बैठी दूध भंगन हुआ भंगन की पारी दिया तो वो नाराज नहीं हुई। अब हमारे पास लावे दूध भंगन दे दे तो असर तो पड़ेगा तो थोड़ा असर पड़ा होगा विशेष नहीं मेरे सामने की बात चाहू कर दे तो कोई रुपये पास में जरूरत नहीं भीतर ले घर से बैठे यार क्या निहाल कर लेंगे वो निहाल हो जाऊंगा रुपया मिल जाएगा भोग मिल जाएगा आदर मिल जाएगा प्रशंसा मिल जाएगी मेरे को आराम मिल जाएगा ये मंगता पड़ा ये मंगता पड़ा कभी नहीं ऐसा मंगता पड़ा मिटने पर कमी नहीं रही किसी बात की मेरे तो यहां तक असर है कि प्रारंभ बिना धन मिल जाएगा बिना प्रारंभ के भगवान ने लिखा मिल जाएगा आप जैसे नैसे तो बात बात क्या आपके तो चाहे कोई गर्भ पादरी बात जैसे को नहीं आपको क्या करो पाप नहीं करने की बात नहीं जैसे उनको क्या चशा है तो बात है सच्ची बात है केवल भगवान मेरा है ये हल्का अपना नहीं है ये शरीर है ना ये हड्डियां अपनी नहीं है यहाँ बनी है माँ के पेट में और छोड़ कर जाना होगा इनको जो मेरा मेरा मेरा मेरा करते हैं ये चाहना भी तक में निर्ममो निरहंकार दिहाय कामान है सर्वान पुमान सर की निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार है शांति मिली थी वो शांति वैसे ऐसा ब्राह्मी स्थिति निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म स्थिति निर्ममो निरहंकार सब हो सके सब भी हो सकते सब में योग्यता है वो कैसी बड़ी बात है इस बात में नया जाना नहीं पड़ेगा नया रुपया खर्च करना पड़ेगा नई योग्यता नहीं पड़ेगी नई पढ़ाई करने नहीं पड़ेगी नए बल की जरूरत नहीं जो आपके पास होते हैं जो जिसके पास जितना जितना उतने जरूरी तो शीर्षा दे देगा भगवान दे देगा महात्मा दे देंगे संत दे देंगे शास्त्र दे देंगे धर्म दे देगा पूर्ति कर देगा आपको मांगना नहीं पड़ेगा ऐसी बात ऐसा मौका आया हुआ है बड़ा सुंदर केवल इच्छा केवल ऐसी आकर हो जाए इच्छा जो रह नहीं सकता मैं तो बस एकांत बैठ बने हो जाए तो हो जाएगा तो सत्संग करो तो उसमें बात सहारा मिलेगा सत्संग भी नहीं करे कुछ भी नहीं करे बाबू देखा तो सुनाया उन्हें संग दिखा है संगा सत्संग संगा मामी व्यंजसा तो वो सत्संग जो अपना करता है ये नहीं है नोपाशित महत्तम गावोर खगार मृगार त्वाश्र काया धवा देह प्रजाति राक्षस असुर पक्षीर पक्षीर पनुषर स्त्रियार पुरुषर नोपाशित महत्तम आया महात्मा पास ही नहीं गए महात्मा पास नहीं गए केवल भगवान मीठे लगे भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं केवल भगवान मेरे हैं शरीर भी मेरा नहीं है सच्ची बात है मिला है नष्ट हो जाएगा केवल ही बात और आश्रो छोड़ आश्रो दीनों कुंवर करना एक दो है ना भाग का आशा ना रुपयों का आशा ना शरीर का आशा ना विद्या का आशा ना योग्यता का आशा ना बल का आशा कोई आशा नहीं एक आश्रो भगवान एक आश्रो एक बल एक आश्रो विश्वास एक राम घन श्याम चातुर तुलसीदास एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास परवा नहीं हुए राजी है तेरी रजा में तुम जो रखे बहुत सी यूं भी राजी भी यूं भी राजी यूं भी राजी निहाल जाओ कितनी बढ़िया बात है बताओ ऐसे स्वतंत्र से इसी परतंत्र नहीं है धन कमाने में कोई स्वतंत्र नहीं है धन कमाने में कोई स्वतंत्र नहीं कोई विद्या पढ़ने में कोई स्वतंत्र नहीं है संसार में आदर पाने के लिए कोई स्वतंत्र नहीं है क्या स्वतंत्र है कोई आदर मिल गया मेरी प्रशंसा हो गया है स्वतंत्र आप से नाम नाम पे ना रहे सुनो से आने मीरा सुत जायो निर्शेषण हो देखो रामदड़ी छोड़े पड़ी लाख रुपया उम्र भर में अपने पास देखने के लिए सबको नहीं मिलते, बहुत कम आदमी को मिलता है। लाख रुपया मेरे पास मेरा ऐसे सबको मिलता है क्या? लाख नाम रोजाना दे सकते, रोजाना हर हमें लाख दो लाख तीन लाख स्वतंत्र है, ले सकते हैं वो तो लेते नहीं या हद नहीं होते तरस पे। अब इनको उपाय क्या कर, इसको कोई उपाय नहीं है। दो कमी है गदराधर के, और पर क्या रुझे क्या दो कमी, आप में तो अकल नहीं दूसरे की मानता नहीं, बस खास कमी है। अपने विचार करो तो आपके दाम भगवान देने वो तैयार, सबको ज्ञान देने तो भगवान तैयार, वो भगवान एक समान देते हैं, यानी पर ज्यादा देता हो अपने कम देता हो। समोहम सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु हम समा सज्जनो, ऐसा मौका मिलता नहीं है, ये भगवान की कृपा से मिल गया है, बस तब लाने और लाभ ले लो। रामदड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए धन चौड़े थोड़े बड़ा है, कोई न कोई हुनर करके किसी तिजोरी खोलनी पड़ेगी, किसी बैंक से देना पड़ेगा, किसी बक्से में निकालना पड़ेगा, किसी अलमारी खोलनी पड़ेगी। राम नाम के लिए धन है कोई, कोई किसी कब्जा है, पर रामदड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेल आए, दावा लगे संसार जीते सुनने जाए, जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका वो शीर, सबका ऐसा है आकलत है, तेरे बाप ही छोड़ है, बाप छोड़ है तो हमारे बाप का नाम है, राम नाम हमारे बाप का नाम है, कौन मना करने वाला, कौन मना करने वाला, कैसे मना कर सकता है। हमारे बाप का नाम आकलता है, कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया, कितनी स्वतंत्रता है, सबका अधिकार पूरा। एक ही विचार केवल उसके तरफ व्याकुल रहे मन में, अभिलाषा भरी रहे कि मेरे को भगवान मिल जाए, मेरा कल्याण हो जाए, इस रात और दिन यही चिंता हो जाए, हो जाएगा कैसे हो जाएगा वो तो अब कौन जाने, भगवान का कई तरीका है, बताने का तरीका कई है भगवान का, जिनको तो जानते नहीं इतने, कर्मी हो ज्ञानी हो भक्ति को जानते हैं, इसकी सिवाय भी कितना है पता नहीं। शेर जी ने कहा था कई बातें तो मेरे प्रकट हुई, साधन करते हुए मेरे विचार आए नए नए, तो कई तो पुस्तकों में मिल गए, कई पुस्तक मिले ही नहीं अभी तक, स्वयं पैदा हो गई पुस्तकों पीछे मिले, कई मिले नहीं है, तो कितनी कितनी उदारता है, ऐसा को उदार से कमाए, बिन सेवा जो द्रव्य दिए न पता राम शेष को उदार है सबके लिए। गोरखपुर के बगीचा में सत्संग चली, दोपहर में सत्संग था, सत्संग था तो सत्संग दोपहर में होते होते शाम के वक्त हो गई, तो गीता प्रेस में व्याख्यान देना था, मैं गया व्याख्यान देने, व्याख्यान देने पीछा आ गया, चलती रही सुबह उठ संध्या ही करी, सोने का काम नहीं, रात भर चलती रही बात, सत्संग की बातें चलती रही, नींद का काम नहीं, तो ऐसी बातें कह तो मैंने कहा शेर जी ये क्या बात है, ये जो विशेष विचित्र आप बातें कहते हैं, ये ज्ञान प्रभाव का योग बल, ये योग का बल है, ज्ञान का प्रभाव है, क्या है ये तेरे भगवत कृपा, कृपा मुख आप पर ही, हमारे तो नहीं है क्या, कृपा मुझे सब पर है, आप निकले पर कृपा हुई, तो मैंने मानी आपने मानी नहीं, उस रात में ऐसी ऐसी विचित्र बातें कहते हैं, पुस्तकों से बातें नहीं मिलती, ऐसी ऐसी विचित्र बातें आप कहते हैं, इस बार योग बल ज्ञान बल ही बताया, क्यों कृपा भगवान, एक बार मानना क्यों मेरे पर कृपा है, भगवान की कृपा है उसकी पहचान के, साथ ही भगवान की कृपा कब कर करुणा नर दे ही देत इस बिन हित सनेही। इतने आप बैठो कोई कई मन में है कि मैंने मनुष्य ही मांगा भगवान से तो मैं वो मनुष्य ही दिया, कि याद में तो बताओ भाई कब कर करुणा बिना हित सुने सुने कृपालु रूप रहे विशेष कृपा करके मानव से ही दिया। देखो जरूर तो बालक रहते ही बालक रहती है माँ की जरूरत, पर माँ के जितनी बच्चे की है उतनी नहीं है। बच्चे के प्रति माँ की जितनी लगन है क्या उतनी बच्चे की माँ के प्रति है लगन? ऐसे हमारे लिए जो हमारी लगन नहीं रहती भगवान की लगन है हमारे पास। सन्मुख हो जी हम जब ही सन्मुख को टक ना सकते तब ही जब ही तब बोलो कितनी बड़ी शुभ बात है। बालन पालन तो बालक का माँ करती है ना, तो जरूर तो बालक के लिए माँ की है, पर माँ के जरूर बालक से कम नहीं है। शादी इस बार बच्चे के कह रहे थे बेटा नहीं बनूंगा तेरे बेटा नहीं बनूंगा, वो समझता है कि बेटे की बड़ी भूख है बहुत ज्यादा भूख जरूरत है मेरी घर से, माँ को बेटा नहीं बना तो दंड दे दिया उसी घर से, इनको जुर्माना कर दिया दंड दे दिया बेटा नहीं बनूंगा ना ना बेटे बेटा ना दंड माँ गर्ज करती। ऐसे भगवान है माँ माँ आया कहते भगवान से तो है ये दयालु कृपालुता पाल पोषण की शक्ति ये भगवान की है। ईश्वर ने कहा भगवान दूध क्षीर समुद्र में क्यों रहते हैं? दूध सप्लाई करना पड़ता है क्षीर में अठम शरण देव दूध बालकों का पालन करते हुए माता है समुद्र में रहते जितने जरायु है सब दूध सा है तो भगवान पास चाहिए पालन करने की शक्ति है तो पालन दूध बिना कैसे करे तो समुद्र में डेरा लगाओ दूध है समुद्र में तो सब खुला दूध दे खुला ऐसे ज्ञान के समुद्र ऐसे दया के समुद्र कृपा के समुद्र भगवान दूध के मानो पालन पोषण करने के भी समुद्र है उद्धार करने के भी समुद्र है ज्ञान के भी समुद्र है कृपा के भी समुद्र है समुद्र है उत्तर अब ले ही नहीं क्या करेगा स्वतंत्रता दी है तो स्वतंत्रता दी है तो ले हमारे से ये स्वतंत्र दे रही है उल्टा ही हो गया ये दशा हुई है तो सिद्धि ने बड़ा मौका बड़ा सुधर आया अब से बड़ा सुंदर रहा है केवल चाहना को बढ़ाओ आप एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गत दान एक एक लालसा मन में जाओ एक इच्छा एक आसन एक बदल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम तुलसीदास जगह जगह आशा रख तो दादा देख लिया जन्म में देख लिया इस जन्म में देख कोई काम तो नहीं सर कब आने के बाद छोड़ो आने को क्या छोड़ो कोई एक ही आशा रखे एक भगवान की आशा अनेकों को देख लिया विद्यार बाल योग्यता देख लिया काम पूरा हुआ नहीं उनसे छोड़ो वही बेचारे क्या अब मंगते सो मंगता मांगे जाती है कल कब मंगता है सर क्या देगा हमारे क्या देगा वो जाट था एक जाट फौज से बिचुड़िया के ले गया बादशाह तो वो चला गया खेत में तो खेत में गया मैं राज का आदमी हूँ बहुत महाराज कूक था महाराज निचोड़ कर करने का रस किया बादशाह ऐसा कोई रस नहीं शरबत ऐसा नहीं तो राजा महाराज तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है ताजा ऊख का रस जैसा भूखा मर गया था अब कुछ समय वर्ष जैसी कोई चीज मिले फिर मुझे पा दीजिए और उसको भोजन कराया तो क्या बहुत राजी ऐसा था मैं कोई शरबत नहीं किया तो अगर तुम कभी हमारे वहां आना कुछ जरूरत है, मेरी जरूरत है ही नहीं। खेती करते हैं, अनाज पैदा हो जाता है, गाय भैंस घर में दूध देते हैं, खाते पीते की कोई जरूरत है ही नहीं हमारे। कि कभी जरूरत मिले तो आ जाएगा। मेरा नाम अकबर है, लाते रहे लिख दें कुछ, हमारे कागज पत्र है नहीं, ना कागज है ना शाही है ना दावा है ना कलम कुछ है नहीं, तो ला लिख दो कुछ कुछ सामने लिख दें। तो एक छोटी हांडी पड़ी थी वो मटकी, ठीक हो ला दे दी, कोई दे दी हाथ में, मेरे भीतर लिख लिया अपना नाम दिया, लिख दिया कि ये मेरा नाम है, तुम आ जाना। अकाल पड़ गया, गया भैंसा मर गई, अनाज पैदा नहीं हुआ, आफत होगी, तो स्त्री ने कहा जाओ अकबर तुम्हारा मित्र है, अकबर जाओ। कि मैं क्या जाऊ, ज्यादा कह दो वो गया था, वो ठीक रहा नहीं, ठीक रात में लिख गया। पूछ रहेगा कभी जाए घर कौन सा, अकबर जाए घर कौन सा, कौन अकबर कौन है अकबरिया, अरे अकबर नहीं है वो बादशाह है, बादशाह। हंडी देर पहुंचा वहां कि अकबर का घर यही है, कि कैसे बोलता है, होश है कि नहीं, बेहोश नहीं बोलता, कैसे बोलता है अकबर, कैसे कहता है, तो क्या है अकबर है वह जहां अपना चला गया। तो अकबर बेटा सिंह आदमी ने कहा आज मैं खबर नहीं, खबर की बुला लो, कैसा खेती करने वाला आदमी आया है, अब साधारण किसान बजाय ऐसा वेशभूषा बुलाओ, आज तो बड़े ऊंचा बैठा है, ऊंचा चढ़ बैठा है। उस समय में नमाज का वक्त हो गया, पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं वे, पांच वक्त नमाज पढ़े तो दिल क्या करते है, कभी बैठे है कभी उठ रहे, कभी यूं करे कभी यूं करे, यूं करे यूं करे, क्या करते है बैठा रहे ऐसा। तुम यू क्यों करते हो, हम बंदगी करते हैं खुदा की, बंदगी बंदगी बंदगी भगवान की, भगवान को नमस्कार करते हैं बंदगी करते हैं, बहुत करते हैं, पांच बार करते हैं वो राम राम राम राम, क्यों कि ये सब राजपूत ने दे रखा है, इस वास्ते करता हूँ मेरे को, तो राम जी बिना गर्ज किए देते हैं, तो क्यों आया आगे पूरी होगी, इतने पांच बार करे तो मिले, मैं से नहीं होता बाबा, ऊंचा नहीं समझ, मैं तो मेरे जाता हूँ, मेरे तो राम जी मुफ्त में ही देते हैं, तुम इतना दिया जी, इतनी गर्द रोज ही ना पांच बार करते हो, हाँ सर ऊंचा किया विश्वास करते हैं, अरे बात तो बता बताए क्या, कोई बता नहीं, मेरे तो बिना कहीं देते है, तुम इतना ऊंचा नीचा होते हो तो तुम कहीं देते तुम्हारे को भगवान देते है, वो ठीक है पिंडा के ऊपर रख दिया, छाना का फिर अपना पिंडा रहता है नहीं, वर्ष भर तो ऊपर वर्ष भर थोड़ी दिन जो है, इस तरह पर आज मर इतनी गलत करनी पड़े तुम्हारा, अब तुम्हारे से क्या लूंगा, तुमको मांगना पड़ता है, हमारे बिना मांगे देते हैं, मांगते से मांगता क्या मांगे तुम्हारे से क्या, तुम्हारी इतनी गर्ज है हमारे घर, हमारे बिना गर्ज देते हैं भगवान देते, अब धनवान कौन होगा, बादशाह को जाट ये निर्धनता मन की है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कसम शाही हो सहानुपति शाह बादशाह घर से ही नहीं बनवा, एक भगवान को एक आस रो एक मल एक आस विश्वास, वो काश्मीर के राजा की बात सुनाई ना, जंगल में गए थे बाबा जी बैठे थे, तो बादशाह क्या बोला आप कौन है, आप कौन है, बादशाह ने कहा आप कौन है, तो उसने पूछा आप कौन है, कि मैं राजा हूँ, तो मैं महाराजा हूँ, तुम राजा हो और मैं महाराजा हूँ, तुम महाराजा कैसे हो, तुम राजा कैसे हो बताओ, तुम बताए राजा हूँ तब मैं महाराजा हूँ, तुम महाराजा कैसे हो तो तुम राजा कैसे हो बताओ, कि मैं चाहे जिसको राज से निकाल दू या चाहे जिसको जता दे दू ऐसे तो मच्छरों को निकाल दीजिएगा। ये राज्य में क्या काम आते हैं, क्या काम आते हैं, कुछ आवश्यक है मच्छरों को निकाल दीजिएगा और राज्य में निकाल दीजिए, क्या घटा पड़ेगा आपको, नहीं निकाल सकते तो लाख रुपए मेरे को दे दीजिए, क्योंकि आंकड़ा होना है तो आप महाराज कैसे हैं, हमारा चाय नहीं, हमें कोई चाय नहीं है, बताओ मैं गमती बताओ आप महाराज है, आप तो राजा दो बात बताई दोनों में फैल हो गए, हमारे कुछ चाय नहीं, नहीं करो फैल हमारे कैसे फैल करे तो चाह चिंता में थी जन्मा पेपर हुआ ऐसा न रहने से वस्तु सुगमता से मिलती, चाह रहने से वस्तु की आद आती है, चाह न रहे अपना कर्तव्य ठीक रहे, अपनी मर्यादा पर ठीक रहे, अपना ठीक काम रहे, कोई कमी नहीं है, सब काम ठीक हो, ठीक अपना जीवन मर्यादा में हो, सत्य के साथ में हो, परमात्मा की तरफ हो, ठीक मर्यादा में हो, कहीं रहो। स्वस्य कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वस्य कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। कैसी बढ़िया बात है, अपना अपना अपना काम ठीक करते हैं, फिर मौज ही मौज राजी ये बात है भाई, कोई आप कैसे ही हो, कि आप बूढ़े हो, बालक हो, जवान हो, कैसे हो, रोगी हो, निरोग हो, धनी हो, निर्धन हो, पढ़े लिखे हो, अपढ़ हो, संसार में काम आती है ये पढ़ाई जवानी बाढ़ विद्या योग्यता बुद्धि, भगवान के काम नहीं, क्यों बल होता है वो निर्बल के ऊपर चलता है, बलवान पर चलता नहीं, विद्वान हो तो मूर्खों पर चलता है, उसे विद्वान पर चलता है, धनवान हो तो निर्धनों के ऊपर चलता है, आपसे ज्यादा धनवान ऊपर चलता है, आप चलता है। गाँव में एक लखपति हो तो बड़ा धनवान से धनवान, सब करोड़पति हो तो लखपति कोई है दर्जा, गांव में सब करोड़पति हो तो लखपति कोई है दर्जा, तो लखपति तो दही देना बनाया है कोई बहन है आपको बड़ा बनाया है, छोटों ने बनाया है, आप में कोई बड़ी ताकत नहीं है, तो छोटों को उपकार मानो, छोटों की सेवा करो, आपको बड़ा पद दिया है, धनी बनाया है, बड़ा बनाया है, वक्ता बनाया है तो श्रोताओं ने बनाया है, तभी बन गया, बिना श्रोता बनाए वक्ता बन जाए, बन जाओगे, श्रोता तो श्रोता ने कहीं जाकर सुन लेगा, पर आप श्रोता नहीं आए तो जयराम जी, तो श्रोता श्रोता नहीं वक्ता श्रोता नहीं, आप जितने बढ़ोगे प्रतंत्र पाओगे, निशाना छोड़े मुझे स्वतंत्र हो जाएगा, सोचा क्या कहीं जाकर सुन ले, कहीं सदावत मोटी में कहीं सुन ले, भक्त को श्रोता मिल गया चक्रधरपुर है बंगाल में, उधर शेर जी पैदा रहते थे चक्रधरपुर, पीछे आए बांकुड़ा, तो चक्रधरपुर गए थे शेर जी, मैं साथ में था, तो वहां धर्मशाला में समय दिया कि इतने बजे से सत्संग शुरू होगा, मेरे साथ नाथ जी थे, तो हम गए स्वामी जी आप जाओ, तो हम गए ताला लगा हुआ धर्मशाला बंद है, ताला लगा हुआ, नाथ जी बोले कि ढोलक ले लो घोड़े पंखा लो बजाओ, कोई सत्संग करा लो रे, कोई सत्संग करा लो, सोई काम से लोग टिटन चालो चालो सत्संग करा लो, तब हमारा आदमी नहीं आया कोई, हम तो पहुंच गए टाइम पर, चक्रधरपुर की बात है, नाथ जी को पूछ ले बोल है ढोल के लो बजाओ गाँव में फिर कोई सत्संग कराओ, कोई सत्संग कराओ, कोई सत्संग आप बुजुर्ग लगा परवाह ही नहीं है लोगों के। भाई आपकी परवाह जगो, केवल परवाह जागृत हो, भगवान की परवाह है, मैं जरूर है, केवल इच्छा जागृत हो, इच्छा माँ माँ माँ माँ माँ करते हो, माँ आ जाती, माँ के सब काम छूट जाते। इस माँ से विशेष दयालु भगवान है, भगवान भगवान तो भगवान के सब काम बंद हो जाए। गजन कह गज की तेर अर्ध में सुई आधी रात कर समझ भी हम कृपा नारायण गुरु नमस्ते तोड़े आए फटो रे हो बठे फटो धोती अंत ना उड़ जा धोड़ उड़ी बगल भूत नहीं मैं वो भगवत रे होड़ उठे भगवत उड़ी वह सारी भगवान चिंता होगी कैसी बात पर विशेष द्रौपदी से मिले तब कहा कि देवी द्रौपदी देख रण में तो प्रवृत्त में मेरे ऊपर तेरा ऋण चढ़ गया सर्वदे हृदय से दूर नहीं होता है। कृष्ण सुक्रोश थी कृष्ण थी मांगूल दूर में जो गोपाल द्वारका में होता ने कहे हे कृष्ण कृष्ण द्वारका वासिनी कृष्ण गोपी जन प्रिय कौनारो मग्नाना किन जाना सिकेश्वर क्या आप जानते नहीं हो मैं कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूँ कौरव मेरा जो सिर खेच रहा है लगन कर रहा है यहाँ भी महादेव महादेव महादेव यो बदेत एक मुक्ति मापनोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवित एक नाम से मुक्ति कर दे दो नाम ले जाए तो ज्यादा ऋण भगवान कहते मेरे ऋण हो गया था। महादेव महादेव महादेव यो वदेत ऐसा एक मुक्ति में अपनो थी द्वाभ्याम समूरिणी भवेत देश है एक दो आग हो गई तो मेरे पुकारा तो मेरे को मुझे हो गया राम मित्र प्रबुद्ध नाप सर बनी यदि कृष्ण यदि चुक्रोश कृष्णा मांग दूर वर्ते न मैं वहां द्वारकापाशी का कहते हैं द्वारकापाशी कहता द्वारका दास हजार आया देवी लगी विश्वास है थोड़ी तो यहाँ कहते यही करके देखा कहते हैं द्वारकापाशी कृष्ण द्वारकापाशी तो द्वारकापाशी द्वार की थोड़ी देरी लग जाए आने में थोड़ी देरी लग जाए ये यथा माम प्रबोधन थे द्वारकापाशी कृष्ण गोपी इसलिए भगवान पुकार भगवान तो प्यार बैठे माँ के जितनी गर्द बालक के होती है बालक इतनी गर्द नहीं करता माँ के ऐसे भगवान गर्द बहुत है। आप अपना उद्धार कर दो भगवान राजी बहुत हो जाए भगवान की मदद होगी भगवान पर कृपा करो भगवान पर दया करो देखो भगवान गर्द है ऐसा को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही ऐसो को उदार जग माही जगत में ऐसा उदार कौन है एक भगवान ही है भगवान के सिवाय कोई नहीं है दो बताया भगवान और भगवान का भगत तो भगवान तो आई ही है भगवान में भगवान दया है वह आई नहीं है भगत तो बना है फिर आई है उसने आगे ऐसे भगवान के रहते दुख पावे दुनिया नरके पचम नरक में दुख पाते हुए जमराज ने कहा अरे तू दुख पाता है भगवान को याद नहीं किया मनुष्य जन्म में दशा क्यों ही तेरी है मनुष्य जन्म दिया भगवान सुलभम भगवान नाम वागसी वश वर्तनी भगवान का नाम सुलभ जीव में जीव दे मुख में राम राम राम राम राम और घटाव कोई नहीं, बाधा कोई नहीं, फिर तू कैसे आया नरक में, कैसे आ गया यहाँ, कैसे आ गया तू, अब क्या करे, ले भी नहीं। सामग्री भगवान देवे, शरीर भगवान देवे, बुद्धि भगवान देवे, दिव्यांग भगवान देवे, सत्साह भगवान देवे, सत्संग भगवान देवे, सब दे तो भी माने नहीं, अब क्या कर बताओ, आपके कल्याण की बात मन में, अपने स्वार्थ की बात में मत मानो भाई, तो भगवान क्या स्वार्थ चाहते हैं आपसे। अपना उद्धार कर लो, भगवान राजी हो जाएंगे, खुश हो जाए, खुश हो, बालक जिये मिले महाराज हो जाए, आप जिये मिले, अब गाय में टक्का लगे दूध भी ले, पीले पीले पीले से राजी हो जाए, माँ परेशान करे, देख तेरे घर से दूध भी, हाँ बेटा बड़ी कृपा करी तो पी ले, दूध पी ले, सो जाए भूखा तो उठा जी अपने उठ दी तो ले जा कटोरे में मुझे फिर सो जा तो माँ ने शायद चैन पड़े, ये तो माँ नींद नहीं आवे, सोना भूखा है मेरे परवा ही नहीं। ऐसे भगवान करे, ऐसे जो सत्संग में आप करा नहीं, भगवान लारे लग रहा है, भगवान लारे लाग गया पिंड को छोड़े ठहरने नहीं, कहीं ठहरने देंगे नहीं, जब तक तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक तो आपको किस जगह ठहरने नहीं देंगे, आप पकड़ोगे भगवान छुड़ा देंगे, आप पकड़ोगे भगवान छुड़ा देंगे, अब दोनों का बात दे दो कौन, आप भी भगवान का अंश छोटा थोड़ा ही है, कौन को हार्ड है बना भगवान को, भगवान सखा बनाते सखा बरोबर का, भगवान का नहीं नहीं आएगा, यह दशा है भाई, थोड़े हाँ में हाँ मिला तो भगवान की हाँ, इसे नाम शरणागति है, भगवान कृपा करे हाँ में हाँ मिला ठीक है भला, इसे नाम शरणागति, माम एकम शरणम रजा अंत सर्व पापी मोक्ष, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नो को उदाल, बिन सेवा जो द्रवे दीन राम सरस को ऐसा को, ऐसे समय हो जाएगा वो अंत वाले क्या होगा, समय हो गया फिर आना कर नहीं चलेगी, जाना ही पड़ेगा, जिस बैठे हो जिस बैठे हो, हाथ में है नहीं, धनी हो चाहे विद्वान हो चाहे साधु हो महात्मा हो, है किसी के हाथ में जी जाएंगे, नारायण नारायण नारायण।